Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Ja, godmorgen og velkommen til Millionærklubben her på en fredag, hvor jeg har trukket gode kræfter i studiet til aktie- og investeringsdebat, nemlig Thomas Tang, fondsforvalter og stifter af Medium Invest. Godmorgen og velkommen til dig, Thomas. Godmorgen. Og Lars Svendsen, chefanalytiker i Svendsen og Tudborg og fastforvalter her i klubben. Velkommen til dig også. Godmorgen, Lav. Michelle Nørgaard proklamerede jeg også i går, skulle have været med i studiet. Der er noget hoste, der har sat sig på tværs hos Michelle, men hun sidder derhjemme og er klar til at svare på jeres spørgsmål. Så hvis I sidder specifikt med et spørgsmål til lige præcis Michelle, så skriv dem bare ind til, og så ringer vi selvfølgelig til hende undervejs. Vi svarer nemlig på spørgsmål hele timen, og dem kan du altså sende til os på sms'en 42 42 03 21. Du skal bare starte din besked med Mio, og hvis de spørgsmål det kommer igennem i dagens udsendelse, ja, så deltager du også i lodtrækningen om en millionærklubben t-shirt. Den udleverer vi hver fredag jo, og ja, vi trækker vinderen sidst i udsendelsen. Den skal du bestemme. Ej, Thomas, det skal være dig, der bestemmer. Det skal du. Yes, jeg skal nok lave en lille note her på min blog, og så skal du bare vælge et tal til sidst. Nå, uændret rente fra den europæiske centralbank i går, helt som ventet, men det var vel også mere fremtidsudsigterne for en mulig rentenedsættelse, at vi stod og ventede på, og der var vel ikke så meget nyt at hænge sin hat på. De taler stadigvæk om rentenedsættelse til sommer, som der også blev udmeldt, da de var i Davos. Det var Christine Lagarde selvfølgelig, der var ude at tale. Og så sagde hun også, at det opsving i inflationen, som vi så i december, det var altså helt som ventet. Det ændrer på ingen måde på den måde, som centralbanken ser på processen om at bringe inflationen ned. Thomas, hvad tog du med dig fra centralbankmødet, hvis du overhovedet fulgte med i det? Jeg følger overfladisk med. Mm. Jamen, der var ikke de helt store nyheder, som du selv refererede. Det var ret meget som forventet. Så vi sidder og kigger ind i, hvornår renterne begynder at falde. Og det ligner, at det nok kommer i år på et eller andet tidspunkt. Så må vi se præcis, om det bliver til sommer, eller hvornår de starter. Og rentemødet, det var der altså også i Tyrkiet, der satte de renten op til 45%. Det var 250 basispoint op. Det var sådan set også som ventet i Norge, der holdt de renten fast på 4,5%. Det var også som ventet. Der skete altså ikke de helt store nyheder. Ikke desto mindre, så slår de amerikanske aktier altså rekorder igen. Nye all-time highs derovre i USA, og vi ligger på ret høje niveauer. Lars Svendsen, ja, du er jo manden, der mener, at vi skal have en tur nedad, før det for alvor kan køre op. Holder du fast i det? Ja. Det gør jeg. Hvis ikke der bliver en meget hurtig og dyb og venlig fred over i Ukraine, vi undgår ikke det der. Jeg har aldrig i mit liv oplevet noget lignende forrygtighedsgrad, og det i og med, at vi også har så stor koncentration af via de her indeksvægtede fonde, de er jo med til at skubbe det opad, og når, jeg ved ikke, om det er nærmere et eller andet sted mellem 50-60%, måske nærmere 60, siges det, at verdens aktiemængde er investeret på den måde, jamen så får du jo en form for selvforstærkende kraft i det. Og så længe man bliver ved med det der, så kan man også vise, at man overperformer jo, fordi det er der, pengene går hen. Aktiemarkedet er jo langt hen ad vejen et kædebrev eller en varmluftballon, og så kører det ind ad vejen. Men nej, det der ender med helt forfærdeligt brag, og jo mindre folk tror på det, jo værre brag vil blive. Så det er, altså, jamen jeg... Jeg sidder sådan set bare og venter på, det indtræffer. Og så det, jeg frygter, det er egentlig min kalkulation, eller det er jo, hvor meget tsunami-effekt kommer der. Altså blæser det de fornuftige ting på røven også? Eller kan vi, skal alle pengene svurpe derover? Altså, der bliver der nogle færre penge, fordi det er jo formueeffekter, der kommer til at indtræffe. Ikke? Mm. Det er jo, at vi ligger jo opskriver vores værdier, kunne man kalde det for. Så, men nu havde vi jo sådan lidt slag over fingrene til ham der, Mosken-bosken, i går, ikke? Ja, jeg så lige nogle overskrifter, man kan læse inde på Euroinvestor selvfølgelig, om at der er altså analytikere derude, som betegnede det her investor-call, som der var i går fra Teslas side, som en togulykke. Det lyder ikke så godt. Aktien faldt 13%, tror jeg, det var. Ja, men jeg følger slet ikke med i det, fordi det er, altså, jeg tør ikke have aktier i firmaet, har som mand som chef. Mm. Men og det synes jeg også andre mennesker skulle tage alvorligt, men altså, jeg kan ikke rigtig vide om, men problemet er jo, at der er jo større, jeg var med til et andet program, hvor du så en, der siger, at der var der var stor industri, interesse i bilindustrien for deres regnskab, så sagde nej, jeg tror, den interessen til på aktiemarkedet. Mm. For bilindustrien, de interesserer sig ikke specielt meget for, men de vil gerne holde øje med, hvad hans salgspris er, så må de ret ind efter det. Men ellers venter de jo bare på, at han løber træt, og så er det deres tur til Europa det hele. Ja. Lars Svendsen, hvordan starter vi op på aktiemarkedet her i Danmark? Marginalt højere, okay. Og det ser ud til at være sådan en let positiv dag, og vi har jo ikke nogen 0,2 år. Vi har ikke nogen store regnskaber i Danmark. Vi havde jo et i går, som jeg er glad for, fordi det går som præsten prædiker, og det var jo ham her. Medcompany? Ja, ja, den har jeg jo faktisk købt, og jeg måtte jo så sælge den herind for at skaffe penge til udlodning, så derfor solgte jeg den, men jeg har jo så min egen endnu, som jeg har købt ned på 225 eller sådan noget, og nu koster den 262, og ja, jeg regner med, at jeg skal sælge den på 330 i løbet af nogle få måneder. Jeg tror, vi kommer derop, men det er jo men det er sådan... Det er børsknede, der ja, taler. Ja, det er det, og det er jo en frygtelig shortet aktie, det er jo 9% short, og så på et tidspunkt må de der ligger der, jo også begynder at opgive ævret. Okay. Men så det var da positivt, han var der, og tryk generede jo ikke nogen, så det var sådan set... vel. Ja, den kørte også lidt op, ja. Ikke? Så det var fint. Så der var ikke, der er ikke nogen... Ingen uler i mosen, sådan på den korte bane. Glimrende. Hvis du har spørgsmål herind til, så er du velkommen til at skrive til os. 42 0321 er nummeret. Du skal bare huske at starte din besked med Mio, og vi tager imod det hele. Lars Svendsen, jeg er sikker på, at han har en mening om alt, og Thomas Tang, som jo investerer primært i small og midcap i Norden, altså det seneste halve år, I faktisk begyndt at bevæge jer ud i Europa, så der har du også masser af meninger om lige præcis de aktier. Skriv til os 42 42 03 21. Og nu vi lige taler om shorts, Lars Svendsen, så har Dorte på Nørrebro lige kigget på Novozymes og skriver, hvorfor er Novozymes stadig så shortet? Over 13%? Ja, helt enig. Og det er også en, jeg har jo købt Novozymes hernede omkring 300, ikke? Og det er også en af de spørgsmål, jeg ikke kan svare på. Det eneste begavede svar, jeg kan komme frem til, det er, hvis altså, der kunne have været spørgsmål om nogen sagde, at det ville ikke blive til noget med den fusion, og det gør det jo nu, så der er ikke noget, der skulle ikke være noget tilbage af forhindringer, som kunne stoppe det. Men det andet var, at hvis der er nogen, der ligesom sælger den af hensyn til, at de på den måde vil give ned i Christian Hansen. Og som man forestiller sig, der var mange Christian Hansen, og har jo haft en ret spredt aktieejerstruktur. Og hvis der har været mange der, som sidder og sagde, men det er det jo sådan set, det var jo isoleret set et forlagt tilbud på Christian Hansen. Ikke? Det er næste på det. Men at de så får ligesom at komme ud, så kan man short-sælge Novozymes, fordi man jo får Novozymes aktier, og så man får dem, kan du bruge dem, altså din Christian Hansen aktie bliver til en Novozymes aktie, med det ombygningsforhold, og så kan du bruge dem på det, så du ligesom har givet dig ned på forhånd. Det var lidt samme mekanik. Her forleden der kom Michael jo med en lang forklaring om, som var lidt sjovt, det der med, at man vil lave nu tillæve ETF'er, var det ikke det, på Bitcoin? Jo. Hvor han så sidder og siger, jamen, nu skal I bare se. Altså, det her, det betyder ikke, at det blæser op, så nogen siger, nu kan vi også gøre det. Nej, fordi der ligger nogen med nogle ordentlige lager, som er short, som nu sidder og siger, når så alle tosserne kommer og køber det der, så kommer vi ud af vores short, de har solgt det på forhånd. Ja, det ser ud som om, han er ret i hvert fald. Ja, det kunne godt tænke voldsomt. Det er en lang forklaring. Ja. Så det der, men det burde tilsige, at Novozymes kommer op, og jeg mener, hvis du køber en langsigt fornuftig aktie, og som ligger på alt det der med grøn omstilling og sådan noget. Jeg siger ikke, at bioetanol bliver, det er måske en forkert teknologi, eller det bliver ikke den måde, det skal bruges på, altså putte ned i en benzinmotor. Fordi det bliver elbiler, vi skal rase rundt i og sådan noget. Men bortset fra det, så burde Novozymes jo være en af de rigtig gode, langsigtede grønløsningsvirksomheder, og meningen med det hele går jo er jo, at Novozymes, der er større end Hansen, vil gå stærkere inden for fødevarer. Mm. Det er vel sådan rationalet, ikke? På den lange bane, der er du altså bullish på Novozymes. Men det er en lang aktie. Den har været 530, nu kan du købe den 350 eller sådan noget, ikke? Så man skal måske også kunne have det i maven, at den ikke sådan lige stikker af på den korte bane. Jo, men jeg bare sige generelt, altså den der shortliste, at det er jo sådan lidt, man kan bruge den som indkøbssæde lidt, ikke? Og så at sige, hvis der er nogen, der er meget, meget short, så de skal jo på et eller andet tidspunkt, mindre det er fodboldsvinden, så skal de jo neutralisere deres position, og så er det altid rart at være sådan et sted. Okay, tak for det. Lav Henning, han skriver ind til os, det var sådan set forleden dag, da Johannes Møller fra MW Compounders var i studiet, men jeg synes, det er et interessant spørgsmål, så jeg er sikker på, at vores deltager her i studiet kan svare på. Han skriver nemlig, at han gerne vil have en mening om crayon på 3 års sigt, og crayon, det er jo en af de aktier, som I har liggende i porteføljen, Thomas, så hvad skal vi mene om den på 3 års sigt? Den er jo også rigtig shortet. Det er den mest shortede aktie i Norge. Vi kan rigtig godt lide dem. Vi mener, at shorterne tager fejl, og at Crayon fundamentalt er et meget sundt, eller i hvert fald sundt selskab, og er meget, meget billig i forhold til konkurrenterne, og faktisk leverer gode resultater med høj organisk vækst, og at deres cashflow er meget bedre end det, de rapporterede tal siger. Så jeg synes, Crayon er meget attraktiv. Mm. For lige at vende lidt tilbage til det der med short, som så er relevant både for Novozymes og Crayon, det kan være en indkøbsliste at kigge på dem, der er short, fordi aktierne jo ultimativt skal købes tilbage, men shorter er generelt relativt sofistikerede investorer, som har lavet deres hjemmearbejde i mange tilfælde. Så når jeg ser et selskab, der er meget shortet, så er det altid en grund til at være ekstra påpasselig og dobbelttjek alting for at se, hvad er det, der gør, at shorterne har valgt at shorte det her selskab. Og jeg tror også, der er akademiske studier, der faktisk viser, at generelt så underperformer meget shortede aktier det generelle aktiemarked en smule. Okay, og det er jo altså måske, fordi det er basically meget mere farligt at gå short, end at gå lang en aktie, fordi man kan jo risikere at skulle købe den tilbage på altså vanvittigt meget højere niveauer, end hvor man solgte den. Ja, når man køber aktier helt almindeligt, så kan man sige, at upside'en er principielt uendelig, og du kan max tabe 100%. Shorterne har jo så den modsatte side af den deal. De kan max tjene 100%, hvis aktien går i nul, og de kan så potentielt tabe uendelig mange penge, eller der er ingen bagkant på. Men Thomas, du siger, at I er uenige med shorterne, og det kan jeg forstå, fordi I selvfølgelig er lang, men altså, ved I præcis, hvad det er for nogle argumenter, som shorterne bruger til at shorte? Altså, kan man se det nogen steder? Nogle gange ligger de det ud offentligt, andre gange så snakker de mest med folk, og vi har forsøgt virkelig at grave i, hvad der er argumenter. Mm. Og alle de argumenter, vi har kunne finde for shorterne, synes vi er dårlige eller decideret forkerte. Så vi har forsøgt virkelig at grave det frem, men det er jo ikke sikkert, at vi har gravet alting frem. Nej, fordi jeg tænker også, at man kunne jo risikere at sidde der og finde ud af, at de andre vidste noget, som man ikke selv vidste. Ja, det er altid en risiko og et spørgsmål, man skal stille sig selv. Er det mig, der er den kloge, eller er det de andre, det er der er den kloge i de her tilfælde? Mm. For Crayons tilfælde har vi brugt rigtig lang tid på at grave, og vi har ikke kunne finde noget. Så vi tror, vi har ret, men man kan aldrig sige det med 100% sikkerhed. Så på 3 års sigt, gode udsigter for Crayon, hvis man spørger dig i hvert fald. Ja, altså de handler billigere end konkurrenterne. De har meget høj organisk vækst, og de har også potentiale til at øge margen en del. De har en høj margen på niveau med konkurrenterne i deres kernemarkeder op i Norden, og så har de så en masse vækstmarkeder i nye geografier, hvor de har lavere margen, fordi de er relativt nystartede forretninger. Nu er det ikke nystartet mere, men de er mindre forretninger, der så også vækster mere. Så i alle de andre geografier, der er mulighed for at øge margin efterhånden, som de får mere skala på og bliver en mere moden virksomhed, der ikke kun fokuserer på at vækste, som de gør her i starten. Og hvis man har lidt svært ved at høre præcis, hvad vi siger herinde i studiet, så lad mig bare lige stave for god undskyld. C-R-A-Y-O-N. Thomas, ved du tilfældigvis, hvad jeg tænker kun er? Kan du huske det? Det kan jeg ikke lige huske. C-R-A-Y-N. C-R-A-Y-N, så fik vi lige det hele med, hvis man der, selv der har lyst til at kigge på. Der er lige et spørgsmål nu, fordi du siger noget, som er meget farligt. Det er forleden dag, du siger, at deres cashflow er større, end det ser ud. Hvis jeg forstod rigtigt, hvad du sagde. Fordi forleden dag havde vi jo den her gennemgang, hvor Michael og hvad hedder han, MW'eren derude, ikke? Stod og sagde, at der er én ting, der ikke lyver, det er jo sådan set også et tidspunkt, jeg har, det er cashflow. Nu står du og siger, at deres cashflow er bedre, end det ser ud. Hvordan skal den forstås? Jamen, den skal forstås sådan, at de har lavet en regnskabsændring. Der er flere forskellige ting, nu kan vi lige prøve at tage de vigtigste. Bare. De har lavet en regnskabsændring, som faktisk principielt er en aggressiv regnskabsændring, hvor de bogfører visse typer indtægter tidligere end normalt. Mm-hmm. Så de bogfører nogle indtægter, før det når de laver en fast aftale, der løber i for eksempel 2 år. Så bogfører de, hvis der er nogle kriterier, der er opfyldt, så bogfører de det hele up front. men de får først pengene på et senere tidspunkt. Mm. Så det vil sige, at de har taget indtægterne ind, men får cashflowet senere, ja. Og det gør, at deres cashflow ser dårligere ud i forhold til deres indtjening, end det har gjort historisk. Mm-hmm. Og derfor ligner det lige nu, at de historisk har haft fantastisk cashflow, og deres cashflow er blevet dårligere målt i forhold til indtjening. Altså det, man tit ser på, det er, hvor meget ens indtjening bliver konverteret til cash. Ja. For ultimativt er det jo cash, der er det afgørende. Ja. Og på grund af den her regnskabsændring, så ser det nøgletal dårligere ud, fordi at de har bogført indtægter tidligere, men de får cashflowet, som de jo altid ville have fået det. Det er én ting. Så er der nogle enkelte betalinger, som tilfældigvis faldt på en dato, der gjorde, at de ikke kom med, hvor de normalt ville komme med, som for eksempel, jeg tror, der er 550 millioner, der manglede i det seneste regnskab, som manglede i Q3-regnskabet, som så kommer i Q4, og ledelsen har bekræftet, at pengene er kommet ind til tiden osv. Men der er jo lige noget med, om betalingen faldt før kvartalsdatoen sluttede eller efter. Så der er den type ting, der ligesom gør, at de rapporterede tal ser dårligere ud end den underliggende virkelighed. Mm. Okay. Godt. Der kommer masser af spørgsmål ind til shorting lige nu, og blandt andet Christine, som spørger, hvad det er, og hvad der er fordele og ulemper ved det. Det synes jeg er et udmærket idé at tale om, Christine. Jeg tror, vi lige tillader os at smide den over til kollegerne på Euroinvestor og høre, om de har tid til at skrive om det lidt senere i eftermiddag. Så kan vi lige bringe det på banen. Ja, Jørgen, han skriver noget om det. Jørgen Shorting. Lars Svendsen. Men så er der Martin Andersen på Læsø, som spørger, hvordan og hvor kan man se, hvor meget en aktie er shortet? Altså lige præcis de aktier, som I taler om, Thomas, sådan en aktie som Crayon. Hvor ser du det hen? Crayon tjekker vi på det norske finanstilsyn. Der er sådan en offentlig liste, hvor alle, der har shortet mere end 0,5% af selskabet, de skal dagligt indrapportere, hvad de har shortet. Eller så skal de indrapportere, hver gang de har enten købt noget eller solgt noget mere, sådan hver gang der er ændringer. Så der kan man se alle de store, der er shorts, og så er der nogle betalte services, hvor man kan forsøger også at estimere de shorts, der ligger under den her grænse på 0,5, som ikke skal rapportere offentligt. Og det er altså også på det danske finanstilsyn, man kan se, hvor at de danske, om de danske aktier er shortet. Der jeg har faktisk ikke investeret i nogen, hvor jeg har haft brug for at tjekke det i Danmark, men det tænker jeg, det ligger der også. Det er det lige præcis. Ja. Det kan man google sig frem til. Godt, ja. Vi hopper videre til Søren, som skriver, at Lav har omtalt UIE. Det er en midcap-aktie. Har Thomas kig på den? Er der El Niño-risiko i UIE? Og det er sådan noget som palmeolie og den slags, vi har med at gøre her. Kigger du på den, Thomas, eller har en holdning til den? Ja, vi har kigget på den historisk. Og det er jo sådan en aktie, hvor et konglomerat, der ejer en flere forskellige delkomponenter, og så kan man jo så se på, hvad betaler man så for helheden. Og de har historisk handlet med noget rabat, konglomerat-rabat, og den er så... Nu har jeg ikke, det sidste, jeg kiggede på det, var, at den blev indsnævret, så i dag synes jeg ikke, at den er særlig interessant. Men det er et meget veldrevet planteselskab, plantageselskab, de har, som klarer sig ret godt. Vi lagde den til side, fordi den her konglomeratstruktur hvor man ved ikke helt, kommer værdierne ud, og det er de så faktisk ved at være kommet sådan nogenlunde. Men det giver ikke nok afkastpotentiale for os. Altså vi vil have noget, der kan give mere end det. Og vi har ikke nogen stærke holdninger til, hvad der sker med sådan en plantage. Altså det er jo meget afhængigt af, hvad sker der med vejrforhold, hvad sker der med priserne på de her palmeolier, de sælger. Og det er sådan lidt ligesom, at vi ikke investerer i olie. Altså hvad sker der med prisen på palmeolie? Vi kunne måske godt finde ud af det, hvis vi brugte halvdelen af vores tid på at prøve at blive eksperter på palmeolie, men vi tror ikke, at den tid er givet godt ud. Så når Søren spørger specifikt, om der er El Niño-risiko, så er svaret vel sådan set, ja, men det holder ikke øje med. Nej. Altså, men der er ikke eksisterer en risiko for vejrligsforhold. Ja, altså vi synes, det er for svært at blive kloge nok på netop det, som i øvrigt er et godt spørgsmål. Så derfor har vi ligesom sagt, okay, ikke investere bare for os, fordi vi skal investere alt for meget tid i det for at finde ud af for at have en kvalificeret holdning til det. Okay. Det mærkelige ved den er, at jeg har den jo. Det er den aktie, jeg har haft flest år. Jeg har haft den over 30 år, men jeg er næsten founding father, men det startede i, hvis jeg siger, 83, men pointen er, at den lige her det sidste stykke tid, i løbet af de sidste vel 2 måneder eller sådan noget, så er den gået, den lå i 180. Der var ingen mennesker, der gad røre ved den, fordi palmeoliepriserne har været lidt dårlige. Og så lige pludselig her, de sidste 2 måneder, så... Så lå det der på 180 til 190, ikke? Frem til 1. januar, og så puff, har den været op og vinde på 220, og nu koster nu 210. Så det er sådan, der kom sådan en ryg op. Det er det, jeg talte faktisk med Persson om i sidste uge, da han var ind, eller forrige uge, når han var sammen. Men den har fået sådan en elevator-puff opad. Mm. Og priserne på palmeolie har været lidt dårlige, men de må være på vej opad. Jeg ved det, det er lige på dage siden, jeg kiggede på okay. den pris. Godt. Ja. Jamen altså, vi bliver i det der oliefelt, der Lars Svendsen, den kan du så få, hvis Thomas han ikke interesserer sig så meget for det. Det er Morten Sur i Køge, der skriver til os. Han skriver, der er massiv frost i USA, og olierikker lukker. Ukraine bomber russiske olieinstallationer. Ja. Suez er lukket. Iran bomber deres nabo. Israel har en krig kørende. USA bomber Yemen. Hvorfor dalen stiger olien og gassen ikke massivt? Ja, det gør den vel sådan set også, fordi nu er vi nået op til 77 for den ene og 81 for den anden, og spredtet mellem er relativt stor, altså $5, det er ret meget. Normalt plejer det jo at være 2. Og det viser jo lidt om, at der er måske mere brug for brintolie end for amerikansk olie, der sådan er det store oliemarked, kunne man kalde det for. Der er jo mere benzin i brint, end der er i det andet, men det har fuldstændig ret i, og jeg vil også sige, at jeg mener, at at være lang i olie, altså at satse på olieprisen kører opad, det mener jeg er et fornuftigt vedmål. Med mindre, at man tror, at vi får en økonomisk recession for alvor, og det er jo så det der bankfolk sniksnap frem og tilbage. Vi allerede havde den jo sidste år, men nu begynder de at tale om, at den ikke kommer en blød landing og alt det der. Der kan man jo sige, at hvis du tror på det, så burde olieprisen jo komme op, og det er korrekt, hvad han siger, at der er problemer, og det er med forsyningssiden, og det kan jo sagtens gå hen, at både Rusland udgår, hvis worst case er, at Rusland udgår simpelthen, altså fordi altså alt det der, man flytter det andet sted hen, jamen så, som siger, køber inderne det, og kineserne, og så kan vi købe noget andet olie og sådan noget, og venezuelerne er, eller hvad det hedder, anerne, er jo blevet taget til noget, amerikanerne, fordi og i gamle dage købte de jo masser af stort set alt deres olie, men den har været ude nogle år. Mm. Men og det er jo, fordi man gerne vil, men iranerne vil de for så vidt også gerne, men nu laver de jo ballade, så ryger de også ud, ikke? Men det er korrekt. Er der potentiale i opkøb af, hvad hedder det, olieaktier så her på... Ja. Her nu, hvor vi står? Det må man jo sige, at i hvert fald i USA sker det jo, men det var det, vi også talte med Persson om, som han sidder og taler om, Ewing Oil eller hvad for noget, at pointen er, der har lige været en tilhandel, mener jeg, men de betaler ikke ret meget præmie. Altså det er sådan et olieselskab i USA, et stort køber, sådan nogen, der har sjælforekomster, men de betaler ikke ret meget mere for det. Og det er så, hvis du skal noget, hvor der er elastik i det, så skal vi til andre steder hen. Så skal du finde nogen, der har lidt hissig olie ude på havet, eller... op i Norge, og derover er der høj skat. En aktie, jeg går og lurer meget på i det der felt, faktisk. Jeg har Okea, den er jo ikke så glad for. Jeg har også Vår, der kom ud og sagde, at de vil nedskrive for 2,5 milliarder. Det kom i går, men det var nedskrivning, det var ikke regnskab, det kommer om 2 uger. Men det er Aker BP. Det er jo sådan set den næststørste i Norge. Hvorfor taler den til dig? Ja, fordi den er røget tilbage fra 350 og er nede at vinde i 260 og koster vist 270 nu eller sådan noget. Men det er egentlig måske en ret interessant aktie, fordi det er en af dem, der kan flytte sig, når der er 279 er den i, når der begynder at ske noget. Mm. Fordi det er altså den næststørste, det er meget omsat aktie derom. Ja. Okay, Aker, nogen kalder den for Aker, men altså det er den der... Ja, er det ikke sådan, de siger op i Norge? AKR. BP, det kan godt være. Godt. Men, Thomas, du har en kommentar, kan jeg se? Ja, to hurtige kommentarer på olie. Ja. Det ene er, jeg så bare en overskrift her for nylig om, at det internationale energiagentur, deres forecast var, at der var overflod af olie på markedet. Så det er jo nok den konkrete grund til, at på den korte bane, at olieprisen ikke stiger mere på de her nyheder, som begrænser noget af udbuddet, men det er, at vi kom fra en situation, hvor der var masser af olie i forhold til efterspørgslen. Og så vil jeg... sige, på den lange bane ser vi jo ind i en ret interessant dynamik, hvor at historisk har vi jo verden jo bare altid forbrugt mere og mere og mere og mere olie. Men nu begynder de fleste at snakke om, at vi på et eller andet tidspunkt når peak oil consumption, når all-time high olieforbrug, og så kommer til at falde igen, og hvornår det kommer, og hvor hurtigt det kommer, er meget svært at spå om, og er selvfølgelig rigtig meget afhængig af den grønne omstilling. Men når det sker, så er der nogle meget vilde, interessante markedsdynamikker for, hvad der kommer til at ske med hele det her oliemarked. For tidligere har alle selskaber bare kunne investere alt, hvad de vil i at producere ny olie, og der har altid kunne være afsætning på det, men hvis at hvis efterspørgselen begynder at falde på et tidspunkt, og man har olieinvesteringer, som jo er ekstremt langsigtede, hvor man investerer nærmest 10 år i at sætte et felt op, og så løber det måske i 30 år, hvor det producerer, så kan man i det ene scenarie, hvis efterspørgselen begynder at falde relativt hurtigt, komme ind i et forfærdeligt scenarie, hvor der er alt for meget olie i forhold til efterspørgselen. Det kan også spille sig ud på den anden måde, hvis at selskaberne holder igen med at investere, fordi de er bange for det her, og at olie efterspørgselen ender med at være lidt højere end forventet, så kan man så have det modsatte med for lidt udbud i forhold til efterspørgselen. Men det kan virkelig, altså der kan virkelig ske nogle store ting på det her marked på sigt. Så det er dynamik op på de helt store navler, vi taler om, når det handler om olie. Jeg frygter mest. Jeg frygter mest, at der bliver problemer med at skaffe olie, og så har mine tankskib ikke noget at sejle med. Nå, men det er helt ærligt. Det er sådan noget, der holder på vågen om natten, Lars Svendsen. Ja. Nu har jeg faktisk været meget vågen i nat, men, jeg er allerede nået til formiddagskaffe nu. Men pointen er rigtig faktisk det der, at hvis der bliver problemer med forsyningerne, så hvad skal de der tossede tankskib så lave? Ja, man kan bekymre sig meget. Det er fredag. Ja. Det her det er Millionærklubben, der strømmer ud af din højtaler. Jeg har Lars Svendsen og Thomas Tang i studiet. Du kan stille spørgsmål til dem. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Og lad os lige blive ved det grønne, fordi at Ravn fra København har skrevet til os. Jeg har tidligere hørt i en af jeres udsendelser, at de grønne aktier måske kan få et comeback i år. Men med udsigten til Donald Trump med stor sandsynlighed kan blive USA's næste præsident, hvad mener panelet så om den påstand? Vil det have betydning for de grønne aktier? Tak for et godt og lærerigt program. Thomas, er du over at kigge sådan på det grønne segment, når du investerer, og hvad ser du udsigterne af for det? Ja, altså det er noget, vi bruger ekstraordinært meget tid på. Altså, vi vil meget gerne lave grønne investeringer, men kun hvis, at de giver et mindst lige så attraktivt afkast, som vi kan finde andre steder. Mm. Så vi har kigget på samtlige grønne selskaber i vores gamle markedssegment Skandinavien, og vi ved så også at kigge på grønne selskaber i Europa, fordi vi sidste år udvidede mandatet, så nu er der nye grønne selskaber at se på. Jeg tror jo rigtig meget på, at den langsigtede grønne omstilling er nødvendig og kommer til at ske. Så de langsigtede udsigter er jo rigtig gode. Trump vil da sandsynligvis sætte det lidt tilbage, men jeg tror ikke nødvendigvis, at det vil smadre især europæiske grønne aktier. Det skal nok køre videre. Og jeg tror også, at i USA på den lange bane skal det nok komme. Okay. Ja. Men hvilke aktier har du liggende i porteføljen, hvis du har nogen inde lige PT i det segment? Ja, altså det er jo sådan noget som norske Zaptec, som jeg har snakket om før. Vi ejer også svenske Eolus Vind, der opstiller vindmøller. Vi har ejet Alfen nede fra Holland, som også laver ladere til elbiler, ligesom Zaptec, og så også laver nogle transformerstationer og andet. Alfen? Ja. Ja. Vi har også ejet danske NKT, som jo laver de her kabler til at transportere elen, som også er ret nødvendigt. Så det er noget, det vi enten ejer eller har ejet inden for sektoren. Vi har så den udfordring, altså vi vil meget gerne eje flere grønne aktier. Vi har måske kun 12% grønne aktier i dag. Vi har svært ved at finde gode forretningsmodeller, som tjener nok penge i dag til at være nok økonomisk attraktive. Og der var jo et boom uden lige for 2 år siden, hvor alt, der var grønt, det var jo bare mega populært. Og det har nok været sundt at få et reality check på det. Nu er de grønne aktier faldet som gruppe rigtig, rigtig meget fra toppen og har underperformet med markedet massivt i de sidste par år. Så det kunne meget vel. Altså, jeg synes helt klart, det ligner, at vi nærmer os en bund, og jeg tror, de kommer til at klare sig rigtig godt på sigt. Præcis, hvornår bunden er, det kan jeg ikke sige. Svendsen, kan Trump blive en kæppehjul for de grønne aktiers optur? Jo, det kan han nok, men altså ikke totalt set, fordi det er jo noget, der er kommet for at blive. Så det kan han. Men altså, det er klart, at den amerikanske side med den der inflation-agt, eller hvad for noget, han kaldte det for derovre, det var helt hul i hovedet. Ja, helt hul i hovedet ord, ikke? Men den der del kan jo blive sat på, eller suspenderet, nedlagt. Så jo, det vil det gøre, men altså, det er negativt, og det kan man, men det vil jo hele hans, hvis han ender med at blive præsident, så jamen, hvem var en amerikansk statsobligation, ikke? Altså, man er jo idiot, hvis man vil sponsere ham, ikke? Norm, det er vel ikke nødvendigvis negativt for de amerikanske aktier. Det sidste gang, han blev præsident. Ja, sidste gang, men det kan jo godt være, det ikke er anden gang, fordi, hvad hedder det, hvis renten ryger, jeg ved ikke hvorhen, så skal afkastet på aktier jo også op. Men han er vel ryg for at være en mand, der gerne vil give ud til erhvervslivet og sørge for, at de lever godt. Ja, jeg mener, han er vel som en mand, der er livsfarlig. Så hvad hedder det, hvis USA får... han er jo en voldsom inflationær person. Mm. Det er han, og risk vokser. Det skal man altså... Det er det, der er problemet med ham, så vi må da håbe, at han ikke... det ser ud til, at han får lov at stille op, men altså, at han ikke kommer til fadet, fordi så er der da for alvor uler i mosen. Nå, men det bliver spændende at se, hvad der sker til efteråret. Men må lige dig, med dit problem, er det ikke et problem for dig, når du har jo sagt, at du har 5 millioner euro milliarder, som max, fordi alle de der, sådan, de rigtig store og modende selskaber, så de er jo meget store, selv Rockwell er jo større, ham må du ikke købe. Nej, altså, der er faktisk en høj andel grønne selskaber, som er relativt små markedsværdier, fordi at der er jo et helt underskov af grønne selskaber, er der, som er kommet frem, og så er der nogle enkelte grønne kæmper, men faktisk så andelen af small cap aktier er meget større inden for grønne selskaber end andre industrier. Ja, det er jo fordi, industrier. Det går op, det der. Men, okay, ja. Cool. Karin i Tilst, nu nævner vi lige Zaptek, og hun vil selvfølgelig gerne også omkring den aktie, skal man samle flere op, skriver hun. Thomas, du er glad for Zaptek, men er det tid til at tage flere op, eller hvad? Altså, vi har i Medium Invest købt op for nyligt. Hvorfor? Fordi at Zaptek giver konkurrenterne baghjul på... Altså, de vinder store markedsandele, er meget mere profitable, har bedre produkter. Sektoren har jo haft nogle boom years, og så 2023 var så et bust year for sektoren, hvor at rigtig mange lider. Og det er jo så faldet sammen med, at de også har haft svært ved at skaffe finansiering. Så lige nu er der rigtig mange inden for sektoren, der har det svært, og det mener vi jo er en fordel på Zaptek på den lange bane, fordi at konkurrenterne kommer til at stå sværere, og nogen kommer til at knække. Det er allerede nogen, der er knækket. Og de kommer til at investere mindre i vækst og have mindre aggressive priser og have færre salgspersoner osv. Så vi mener egentlig, på den lange bane, så er Zaptek blevet mere værdifuld af, at vi er gået igennem 2023. De kommer til at have en større markedsandel af et marked, vi er meget sikre på, kommer til at være der. På den korte bane, så bliver Zaptek jo også ramt af den her primære lagercyklus, der har været, hvor der har været for store lager af, i det her tilfælde, elbilslader ude i forhandlerledet, og så har slut efter spørgsmålet skuffet en smule, og så har forhandlerledet begyndt at reducere deres lager. Men det er jo et midlertidigt fænomen om, hvornår det vender. Jeg tror, vi begynder at nærme os, at det her den her lærercyklus er slut. Men om det præcis er nu eller lidt senere, det kan jeg ikke sige med sikkerhed. Men på den lange bane mener jeg faktisk, at Zaptek er blevet mere attraktiv, at vi er gået igennem det her dårlige 2023. Zaptek, hvis man skal ind og kigge på den aktie selv, Zaptek. Og så er der selvfølgelig note, som der også kommer spørgsmål til. Og jeg siger selvfølgelig, fordi det gør der nærmest altid, når du er i studiet, Thomas. Og det er dejligt. Både Jakob og Søren, de skriver lige præcis ind, hvad mener Thomas Tang om note AB? Og Søren, han skriver, den er faldet meget i kurs. Hvad tænker Thomas om fremtiden? Ja. Vi ejer den ikke i dag, og vi har ikke ejet den et stykke tid, fordi vi netop frygtede, at der vil komme sådan en lærercyklus, som vi nu ser ved Zaptek, i Notes marked. Note har jo indtil for relativt nyligt, og alle deres konkurrenter også, bare kørt igennem denne her økonomiske opbremsning, der har været med fuld fart på. Og det synes vi var ret mærkeligt, fordi at de laver jo fysiske produkter, som har været det, der har været rigtig meget ramt her de sidste år, halvandet års tid. Og nu begynder vi så at se, at de bliver ramt. Og jeg ved ikke, hvor hårdt de bliver ramt, men jeg er ret sikker på, at jeg har lyst til at købe dem, når at det, altså den nedtur, jeg tror, der kommer, er fuldt afspejlet i deres aktiekurs. Okay. Jeg kunne sige med ret stor sikkerhed, at jeg tror, at nedturen kom, men jeg har svært ved at sige, hvor dyb den bliver. Altså, fordi det kan være, at det bare bliver en vækstopbremsning, og de så begynder at accelerere væksten igen. Det kan også være, at der decideret kommer negativ realvækst. Jeg ved det ikke. Jeg vil også sige, at... forretningsmiljøet for Nota og deres konkurrenter har været ekstremt lukrativt de sidste par år, fordi at alle deres kunder har bare skrevet på at få produkter, de kunne sælge til deres kunder, fordi efterspørgselen har været så højt, der var problemer med at skaffe nok produkter. Og det er jo et ekstremt favorabelt miljø, lige at få lidt ekstra på prisen. Det giver Nota lidt ekstra på marginen. Så jeg tror også, altså selvom markedet normaliserede sig, så tror jeg, at normaliseret marked er dårligere end det marked, Nota har haft de sidste par år, både på vækst og på marked. Men vi holder selv øje med dem og håber på, at vi får købt dem igen på et tidspunkt. Vi kan godt lide de langsigtede udsigter for dem også. Glimrende. Vi hopper tilbage til Nørrebro, hvor Hugo sidder og lytter med. Han skriver tak for et spændende program. Jeg er helt ny på aktiemarkedet, som i at min ven og jeg købte vores første aktie i november. Spørgsmål til panelet. Ofte så læser vi artikler om, at hvis man havde bare købt den ene eller den anden aktie, for eksempel Novo. For 20 år siden, så havde man formeret sine penge x antal gange. Hvilken aktie kigger vi på om 5, 10, 20 års sigt, og er pisse glade for, at vi købte i dag? Endnu en gang tak for et godt program. Ja, det er jo et præcis det. Altså ærligt talt, det spørgsmål, vi alle sammen stiller os hver eneste dag, når vi stopper om morgenen. Hvad for en aktie skal man købe i dag, som er blevet meget mere værd om 5, 10, 20 år? Lars Svendsen, tør du komme med et bud? Ja, det gør jeg vel nok, men altså, det er jo et 1000 kroner spørgsmål, det der, ikke? Og spørgsmålet er også, om det er i virkeligheden det, han vil, fordi så har han jo ligesom købt sin aktie, og så skal han vente på, at han sparer op til den næste, og så kan han tage den, ikke? Men jeg vil jo sige, at en af de aktier, som jeg mener også herhjemme i vores egen andendam, det er jo Novozymes, som er en, jeg mener, en teknologisk fremtidskæmpe, som burde komme til at udvikle sig ufattelig godt. Altså, jeg mener også, for at citere mig selv af mange andre, at hvis man kigger på C25-listen, så er det nok den aktie, der har det største potentiale, eller den, som er nået, hvad kan man sige, kortest frem af, hvis man har normalt sådan en S-kurve over, hvordan man mener, at et marked udvikler sig, så starter sådan lidt svagt at køre opad, ikke? Og så kører den helt store tur op, og så begynder det at flade ud. Og der må sige, Carlsberg, det er deroppe, hvor det flader ud, ikke? På toppen er det sådan en blød S. Men han ligger nede i begyndelsesfasen, fordi vi er på vej mod en omstilling fra petrokemi til biokemi, og det er sådan set vel nærmest verdens førende bioteknologiske virksomhed, inden for både fødevarer, som vi talte med Christian Hansen, og så inden for altså til vaskemidler og alle mulige verdens ting, du kan bruge det til. Og der er muligvis, som jeg siger, det her bioetanol er måske noget, som er der, og det udgør 20% omsætning, men det kan godt være, at det bliver noget, som i sig selv vil ikke blive det. Det er en dårlig måde at bruge afgrøder på, og nu bruger man så også spild ting, men det kan godt være, at det ligesom bliver en parentes, men det kan de også godt klare, de har ikke overinvesteret i det. Mm. Så jeg vil sige, det er nok en virksomhed, hvor man kan sige, der har en gevaldig fremtid. Sådan set ligger Rockwool samme sted, men det er jo sådan nogle mere gamle produkter, fordi altså, vi skal jo... den bedste måde, hvis man vil være grøn, det er jo at nedbringe energiforbruget, og der er isolering, og hvor Rockwool er en... virkelig, og det er et intelligent firma, der også laver jo også 20% omsætning af jo andre ting, altså nogle paneler og lofter og alle mulige ting. Facadepaneler og lofter. Den slags ting, hvor man putter ind i noget metal og kan lave det om til en byggeelement. Men ja, det var den. Okay, og så der var et par bud for Lars Svendsen, ja, Thomas. Har du nogen... Thomas, det er et kæmpe stort spørgsmål, ja. Det ved jeg godt. De er kommet direkte til essensen af aktieinvestering. Præcis. Det er jo at finde de selskaber, der klarer det allerbedst. Det er jo det, vi alle sammen prøver, alle os, der i hvert fald er aktive stockpickers hver eneste dag. Så for mig vil svaret jo være, altså de selskaber, jeg tror mest på i dag, det er jo dem, der er mest sandsynlige til at, om 10 år, når man kigger tilbage og ligesom have mange dobblet. Ja. Kan man se, hvad der ligger i din portefølje egentlig, hvis man ikke er investor? Nej, okay. Det kan man ikke. Men altså, fair nok. Ja. Godt, vi hopper til... Men der var ikke nogen navn, synes jeg. Ja, og så har Thomas jo nævnt nogle gange, Crayon var et af dem, som han har i porteføljen i hvert fald. Altså, hvis jeg sådan skal nævne, det er jo så de selskaber, vi ejer i dag, som vi tror mest på. Det er de klassiske, som vi har snakket om før, Zaptec, Crayon, danske Asetek, som vi også har snakket om før. Og hvis jeg så skal komme med et nyt navn, jeg ikke mener, vi har snakket om før, så vil jeg sige svenske Fractal, Games, som vi i øvrigt lige har købt op til at eje 9,999% af. Så det er den eneste selskab, vi ejer over 5% af. Okay, hvad er det, I ser i Fractal Games? F-R-A-C-T-A-L Games? Ja, eller gaming, ja. Nå, gaming, ja, sorry. Det var også mig, der sagde det forkert. De laver primært kabinetter til gamingcomputere. Og gaming er et hurtigt voksende segment. Man kan sige, at gaming er ligesom stille og roligt ved at blive mainstream. Altså, da alle det her med e-sport kommer i fjernsynet. Så det vokser rigtig meget, og det premium-segmentet, som de ligger i, vokser også, fordi at verden bliver mere og mere velstående, så der er en rigtig god underliggende vækst. Og så er de bare sindssygt dygtige inden for deres kategori, som er kabinetterne til computerne, hvor de giver konkurrenterne baghjul, vinder markedsandele, har de bedste marginer i branchen, og så handler de virkelig, virkelig billigt. De handler med 60% rabat til deres konkurrenter. Delvis fordi der har været en kapitalfond, som tog dem på børsen, og kapitalfonden, de skal jo ud igen på et tidspunkt, så det er jo ligesom ligget som et låg over aktiekursen. Så i 2023, hvor de havde et helt forrygende år, fundamentalt med fantastiske resultater, der steg aktiekursen ikke særlig meget, fordi ligesom, hver gang der kom et rigtig godt kvartalsregnskab, så var der nogen, der lå og solgte ud. Men det var så i øvrigt også den situation, hvor vi gik op på de 9,99%, det var da den her kapitalfond så solgte resten af deres aktier, så nu er de så ude. Nu burde der ikke være noget share-overhæng tilbage af betydning, og så tror vi, at der kan komme lidt mere fri prisdannelse. Men Thomas, nu faldt jeg lige tilfældigvis over en overskrift, der handler om, at Microsoft skal fyre 1.900 mennesker i deres gaming-division. Altså, det kan måske godt gøre nogen lidt bekymret for, at der er en eller anden nedtur på vej. Og ja, jeg ved jo selvfølgelig ikke, om det handler om, at de har fået ansat alt for mange, men ikke desto mindre. Er der noget bekymring der? Jeg tror, Microsoft specifikt handler også om, at de lige har fået opkøbt Activision Blizzard, og så ligger de to gaming-divisioner sammen, og der skal nok være nogle effektiviteter og nogle synergier, der skal ud i form af fyring. Hele det her gaming-segment, det kan man jo investere i på to måder. Man kan investere i hardware-siden, eller man kan investere i spillesiden. Og rigtig mange har investeret i at udvikle spil, fordi hvis nu man laver det næste World of Warcraft, det næste Minecraft, det næste Angry Birds, så er det jo, altså så snakker vi helt vildt fantastiske resultater. Problemet er bare, at det er virkelig, virkelig svært at lave det næste hit, og der er blevet overinvesteret i at udvikle spil, så konkurrencen er faktisk virkelig, virkelig hård. Der er virkelig næsten for mange spil, og i gennemsnit så giver det dårlige afkast, fordi der er så stor konkurrence, at det er så svært rent faktisk at lave spil, der bliver kommercielle succeser. Så vi synes, sektorens langsigtede vækst er der slet ingen tvivl om i vores hoved. Og vi har forsøgt at finde spilselskaber, vi kunne investere ind i det, men vi har ikke kunne finde nogen, fordi at det er ligesom, det næste titel, de kommer med, den næste lancering, de kommer med, bliver det en succes eller ej, det er godt nok svært at sige, og så ofte så bliver det faktisk en fiasko, der er langt mellem succeserne, hvor at, på hardware-siden, det er sådan lidt ligesom at sælge skovlene og bukserne til guldgraverne, at det er ligesom der, hvor man har lidt mere forudsigelig forretning, der bare følger markedet, så kan de så tage markedsandele og vækse mere end markedet. Men det minder mig en lille bitte smule om den måde, vi taler om biotech-selskaber på. Altså, det er lidt binært, altså enten bliver det en spiludviklingen god... Spiludviklingen er, okay. Og det kan vi ikke lide, at vi investerer i samme grund heller ikke i biotech, men på hardware-siden, der er det meget mere forudsigeligt. Okay. Men det er jo det samme, du næsten, du kører lidt rundt i det samme, for det Asetek laver jo køler og maskiner. Ja, der er to selskaber inden for den sektor. Hvad så med GN, de laver de der ørebøffer, som de sidder med? Ja, GN Store Nord. Ja, var det ikke noget? GN er jo meget, meget... Jeg har brug for hjælp. GN Store Nord er jo meget, meget, meget dyrere end Asetek og Fractal. Så derfor foretrækker vi klart de to. Okay. Der er en lytter her, der ikke har skrevet navn på. Det er helt i orden. Så kan man bare ikke være med i vores konkurrence. Men lytteren skriver, nu er North Media begyndt at røre på sig. Hvis I lige vil vende den, så bliver jeg glad. North Media, Thomas, ser du på den? Den kender vi jo rigtig godt, og den har vi også ejet. Og på papiret er de jo rigtig billige. De har jo en kæmpe værdipapirportefølje, som i hvert fald, da kursen var nede, jo stort set udgjorde hele deres markedsværdi, og så fik man så deres andre forretninger gratis. I dag tjener de hovedparten deres penge på at uddele adresseløse reklamer, og det er jo et marked, som jeg tror kommer til at dø på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om det bliver i morgen, om 3 år, om 10 år, men markedet er i hvert fald for nedadgående, og det er sådan et marked, hvor på et tidspunkt så når de kritisk masse, hvor at, for at det kan betale sig at have de her uddelere, der går rundt i hele Danmark med papirreklamer, så skal der være en vis kritisk masse, ellers så begynder økonomien at falde fra hinanden. Så jeg tror, når nedturen for alvor kommer til det segment, så bliver det hurtigere brutalt, fordi så rammer de kritisk masse, og så tror jeg, at forretningen nærmest forsvinder på kort tid. Så har de også nogle andre forretninger, som er mere værd og har bedre fremtidsudsigter, blandt andet boligportal, eller primært boligportal. De tjener så i forhold til den gamle kerneforretning få penge, men der er trods alt rigtig gode fremtidsudsigter. For mig er det helt store problem, den måde selskabet bliver ledet på. De har for eksempel den her kæmpe store pengekasse, og de havde ligesom lovet aktionærerne, okay, når vi når til det her niveau, så har vi ikke brug for at samle flere penge, og så er de bare bullerede lige igennem, og de udlodder heller ikke så meget, som de siger, de vil. Så det har potentiale til at være en value trap, hvor man kan sige, hvis det bliver ledet efter aktionærernes ve og vel og interesser, så er det en god case. Men det gør det ikke. Der sidder en stor aktionær, der kontrollerer det hele, og når han dør, lægger han pengene over i en fond, som bliver ved med at have kontrollen, og han leder det lidt, som om det var hans egen pengekasse, hans egen holdingsselskab, og han har penge nok, så han har ikke behov for ligesom at optimere aktionærerne sagt afkast. Okay. Og det betyder også, at de har en sløs investeringsdisciplin og kaster sig over nogle projekter, i hvert fald historisk, som har været, som man burde kunne se fra starten, måske ikke giver helt vildt meget mening. Okay. Men de har jo købt noget for 200 millioner over i Sverige. Ja, de har købt en tilsvarende forretning til deres danske adresseløse omdeling af reklamer. Her for kun nærmest en måned siden. Ja, og det er jeg jo ikke specielt stor fan af, fordi at jeg tror, at det marked strukturelt er under afvikling. Ja, og jeg tror på et tidspunkt, som sagt, man rammer den her kritiske masse, hvor det lige pludselig går hurtigt. For lige nu er det jo kun langsomt under afvikling. Glimrende. De prøver at komme ind på hvad hedder det, det der, du ved, den der, vi har derhjemme med, vi går op på NemID, der, så kommer alle reklamerne ud der. Så. Okay. Det var ikke det, var det en joke, det eller der, de har også, det der lort, de har også digitale reklamer. Okay, Svendsen, vi skal omkring noget sportstøj. Jeg tænker, det er lige dig, Mark. Mikkel Tidemand Jensen fra Valby, han spørger nemlig om Puma. Ja. Puma SE ses at være faldet 13% den seneste uge, skriver han. Jeg har selv været inde i den med en gennemsnitlig anskaffelseskurs på 4,5 euro. Hvad siger I til den? Ja, puha. Faktisk er det en af de aktier nu. Forleden dag havde vi MW, og det er en af dem, de dyrker. Uh-huh. Og jeg sidder og kigger lidt på den, fordi de dyrker den, så tænker jeg, så jeg bliver lidt inspireret at høre på dem, for eksempel, og ligesom jeg bliver inspireret på at høre på dig. Jeg skal hjem og kigge på nogle af de her navne nu, ikke? Men hvad hedder det? Ja, det kan sagtens gå hen og være en, vi skal kigge på, fordi han er jo droppet ned fra 60, og nu koster den knap 40. Så 37, så ved jeg det. Det kan sagtens være tilfældet, men det er... Ved vi, hvorfor den er faldet 13% den sidste? Jamen, de var utilfredse med det. Der kom et regnskab, mener jeg, der var her forleden dag, som de var noget sure over. Men de har jo både at sælge en gro, og så, eller til andres butikker, og så har de også gevaldig masse butikker selv. Så det er en af de der, man godt kunne gå hen, og jeg er jo ikke for eksempel det der med, hvad for nogle sports noget der er inde eller out og sådan noget, men... Jeg er ikke begrebet skabt om, men det er evident, at det er en aktie, vi må studere lidt, så det kan godt være, at han har set noget, så må vi lige finde ud af, om der er, altså, og så vent, man skal jo så vente på, at den ligesom, alle dem, der bliver sure på den, smadrer den i bund, og så køber vi. Nå, når du lige har lavet den dybdegående analyse, Lars Svendsen, skal vi så ikke tage den op igen? Jo, vi har et par hængepartier, der er også noget med noget... Canadian Pacific, som vi også har et helt parti på, men vi skal nok samle det op på et andet tidspunkt. Der kommer lige et spørgsmål, sådan lidt mere strategisk. Thomas Købel, han spørger nemlig, køb- og holdstrategi. Er det egentlig noget, de her overordnet ser som en fordelagtig strategi, og hvilke faldgrupper er der eventuelt i det? Thomas, hvordan har du det med køb og hold? Jeg har det sådan, at hvis man er som... 95% af alle danske investorer, så synes jeg egentlig bare, at man skal købe og holde, og måske endda bare en global indeksforening. Hvis man ønsker at slå markedsafkastet, så som udgangspunkt mener jeg, at man skal være mere aktiv end det. Altså, hvis man ønsker at slå markedsafkastet, synes jeg, at man skal stille sig selv det spørgsmål hver morgen, der hedder, hvis jeg kun havde kontanter i dag og skulle ud og købe aktier, hvilke aktier vil jeg så købe? Sådan at man ligesom ikke sidder fast i nogle aktier, man har købt, bare fordi man... Jeg købte den for et halvt år siden, og nu er den altså i minus, så indtil den kommer i plus, så bliver jeg ved med at holde den, for eksempel. Det er en irrationel logik, der ligger bag det. Så hvis man har ambitionen om at slå markedsafkastet, synes jeg, at det er det spørgsmål, man skal stille sig, som også betyder, at man skal handle, hver gang man finder en bedre investering. Det primære argument for køb og hold er jo skatteteknisk, at hvis man som privatperson køber aktier, så bliver du først beskattet på salgstidspunktet af gevinsten. Så du låner ligesom nogle penge undervejs, hvis det går godt, og den stiger. Så det har noget skatteteknisk medvind at bruge køb og hold. Men hvis du så af den grund holder aktier, der er middelmådige, hvor du egentlig har fundet noget bedre, så bliver det meget hurtigt noget, der trumfer den her skattefordel. Og det der med at slå indekset, det er jo noget, vi bruger taler rigtig meget om her i Millionærklubben. Det gør vi jo blandt andet for at prøve sådan at kvalificere, hvor dygtige er I professionelle investorer egentlig gør det bedre end det der aktieindeks. Men for langt de fleste mennesker, så er det jo egentlig ganske udmærket bare at følge det indeksafkast, som det er som fremragende på den lange bane. Ja. Lars Svendsen, køber hold, eller ja, det hvad mener jeg ikke, det er. Jeg mener, at indeks er en farlig ting, når markedet ligger all time high. Så går man jo ligesom ind op på bjergtinden, ikke? Men hvad mener du om køber hold? Jamen, køber hold er en udmærket strategi, og det er fuldstændig rigtigt, du taler om det der med skat. Altså, køber hold skal man, hvis vi har forskellige kategorier af aktier, måder man kan have det på, så hjemme i skuffen, hvor du betaler aktieindkomstskat, så skal du have køb og hold, hvis du kan. Led efter nogle aktier, så prøv at holde ud i dem, og så hvis det går galt på grund af, det kan jo ske i en virksomhed, ligesom går helt galt, så GN, der gik fra 580 til har været nede og vinde i 110, ikke? Og nu er den i 170, men altså, det er jo sådan et eksempel på det, så man siger, så er man jo bedre i tjent med ligesom at hive nødbremsen, men det er en god idé der hjem til. Så de der, hvor du frem og tilbage noget, der kan noget, skal have på din aktiesparekonto og ind i din pension. Det er jo der, hvor jeg sidder og siger, at man skal spekulere med sin pension på at sige det lidt hårdt, ikke? Men altså, så skal man bevæge sig. Ikke? Og det er jo ikke køb og hold, fordi altså, verden er også så uforudsigelig, at det med at købe og hold, det er altså lidt svært. Fordi vi ligger over sammen her, så kan alle jo sidde og fortælle om, at hvis du havde købt, dengang nu kom børsen i 1975, havde du stået med millioner i dag. Ikke? Men, det man skulle have gjort. Ja, ja, og det er der så kun, du kan måske finde 30 mennesker i Danmark, der har det ud over Nuo-familien og folk, der er ansat. Ikke? Så det er ligesom skatteproblemet. Så hvis du har noget, der virkelig dur, det er jo det, jeg spurgte om før, det der ham, hvor jeg sagde nu sammen, det er jo sådan noget køb og hold. Ikke? Men det forudsætter jo altså ordentlig kvalitet. Ja. Det skal kunne holde til come rain, come snow. Det er klart. Det giver mening. Ja. Godt. Kan vi nå en sidste hurtig lav? Det er til dig, men det bliver ikke det lange svar. Nå, ja. Det er Bayer, der bliver spurgt til her et stort tysk selskab. Den er under overvejelse til køb. Den koster vel 33 eller sådan noget. Men, okay. Og det er Michael, der er ekspert. Nu er jeg godt, han har gået lidt pause på den. 31,8. Men ja, det er den jo nok. Men den ligger dernede og glor. Han har fået nogle ordentlige hook, men altså han har været med et godt stykke tid, så nu er den måske også så langt nede, at det begynder at være interessant for hr. Svendsen, eller hvad? Ja, det er den, og det er teknologisk set og så videre, det er en glimrende virksomhed, men de har også de der spørgsmål om Roundup-erstatninger, ikke? Det er jo det hele handler om. Okay. Og så et par skubbelser på nye produkter, men det sker, så det skal man ikke dø over. Okay. Ja. Glimrende, Lars Svendsen, så nåede vi sådan set det hele, og vi fik svaret på 14 spørgsmål, Thomas. Så et tal mellem 1 og 14 kunne vi godt tænke os, at du sagde det, fordi så rører der nemlig en t-shirt til den lytter, der har det nummer. Så tager vi nummer 11. Nummer 11. Det var så lige præcis den anonyme lytter, som jeg var kommet til at skrive på, som stillede spørgsmål om North Media. Skal vi hoppe en gang den ene eller den anden vej? Nu prøver vi nummer 5. Nummer 5. Det er Morten, som skrev ind om olieaktier, eller olieprisen, hvorfor den ikke stiger med al den dårligdom, der er derude. Så vi skal nok tage fat i dig, Morten, og så ryger der altså en t-shirt til dig. Husk også, at vi har endnu et aftenarrangement på Beding. Det bliver den 15. i anden. Det handler om risiko. Lars Svendsen kommer, Jens Løstrup kommer, Jeanette Kølbæk kommer. Det bliver en alletiders aften, så skynd jer ind på euroinvestor.dk, hvor der er billetter til salg, hvis I har lyst til at være med til lige præcis det. Det var alt, hvad vi nåede for i dag. Lars Svendsen og Thomas Tang, tusind tak, fordi I kom i studiet. Rigtig god weekend til jer derude, og god handelsdag her på en fredag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.